Послала мене маті, послала мене маті, мене скалінолама, дівчина до каліни, дівчина до каліни, каліна загнулась, каліна нагнулася, каліна нагнулася, дівчина зуміла, дівчина зуміла. Ти постій, будеш ти постій.